الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في أصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زما عزت مندو، حاضرین و مسلمانان رونو، الہ العالمین دی مونږ تاسو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. زمونږ استاد او د تمام انس او جن کامیابی هغه په دې کې ده چې د الله دین زده کو او دې باندې عمل وکړو. زمونږ د دین اسلام یو حصہ دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره مینا او محبت، ځکه دا کوم ایمان چې موږ تاسو لرا رسېدلې او کوم حیا او اسلام او موز او رجا او زکات موږ پیژنو، نو دا د دې اشخاص په قربانۍ باندې موږ تاسو ته را رسېدلې. که صحابه کرامو رضی الله عنهم قربانۍ نه وکړې، ننن بدین زموږ استاد مخله نه وې. دیو جن دا زموږ د ایمان حصہ دا چې پزړه کې د صحابه سره بمینا او محبت وي، او زموږ د عقایدو کتابونو لکه شرع عقیده الصحابیه او نور دا ذکر کړي، دا د اهل سنت والجماعت د عقیده خبره ده چې صحابه وسو په بدو الفاظ سره نه یادای داسې یو خبره به د دوی په حق کې د یو امتی د خلین نه روزي چې دا غینه تنقیس او کمه او عیب را سرګنشي ذکر حکم ټول اسلام چې د داد دوی په واسطه د دوی په قربانو او د دوی په مهنت باندې مونږ او تاسو تر رسیدلې دیو جن علماء کرام طلباء کرام توئی په دور حدیث کې زمونږ د دې دین کتابونو د حدیث چې څومره دي نو د کتاب هر کتاب پاول یا په اخر کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم مناقب او فضائل دي نو استادان خپل طالبانو ته وای دا د امت ذهن کې راولي چې ګوره دا څومره ټول دین زده کې ایمان عقیده موز روزه زکات معاملات دا ګوره د دې خلکو په واسطه راغلي نو کو واسطه خراب شو نو چې کم دین را رسول پاغي بس اعتماد پاتې شي خبره ته مزهن رسول لکه تاسو کې یو کس مونږ له داس خبره واسطه جوړ شو همغه وايي الاعاذ بالله دا غل دا بی دین دے دا مبتدی دے او دا خائن دے دا دوکا باز دے نوچی دے غلو دوکا باز شو دا کمشیجی روڑ دا غی سے اعتماد پاک شو دا ټول دین دا دی بواسی تیرا رسی دلے نا قرآن منگو تاسو دا اللہ دا حبیب ناوری دلے آغا مختلف قرآت مختلف صورتونا د دې خلقو سینه الله د دې د حفاظت ذریعہ جوړ کړی وي مونږ تاسو کو نن مسکو رکو کو سجده کو مونږ خپل پیغمبر علیه السلام په سترګو نه دی لیدل دغه اشخاص او د الله حبیب قتل مونږ ته وی دي دا سه رکو کا دا سه سجداو کا د دین یو اهمي صد د خلقو مینا او محبت او د دې خلکو مینا او محبت دا ګره دی ایمان ذریعہ دا اګه دې سره کینا حسد نو دین کوم ځای کې پات شو دیو جن کله نا کله موږ د صحابه کرام حال ذکر کو یو خدای سره ایمان زمو خپلم تازه کی قسم دې دا سي عجیب مخلوق کنا چې پته شو واقعات او دې ایمان تازه شي قبر را یاد شي دا خلق که چالی دلی ویچ سحال بغی پدگی مشہور اشخاصو کی سلمت ابن الاکوع دے رضی اللہ تعالی عنہ دت سلم ابن عمر ابن الاکوع موئی او دا اکوع فل نم سنان ابن عبداللہ دالو جلیل القدر صحابی دے لوی جلیل القدر صحابی دے مهاجر دے او مکہ مکرمه پریخه مال او ارث قربان کړي د الله د دین په خاطر اینا مهاجر چې د کفر وطن پریزي تیار بنگلې پریخوا جیداد پریخو دکان او کاروبار او د معیشت اسباب پریخل نو دا چې الله رضا دی نو سره پاره پریزي د دې صحابین غن حدیثم منقول دي د سلمة ابن الاکوع رضی الله عنه نا سلمة ابن الاکوع سین او لام باندې فتح دا سلمة ابن الاکوع زمونږ علماء لیکلي وو او یا احادیث د ذوینا منقول دي وو او یا احادیث دا د ذوینا منقول دي او دې په سلور او یایم هجری کې په مدینه منوره کې وفات ده پدې کې شپاړه احادیث چې کوم د دوی نه منقول دي متفقن علیه دي. امام بخاری کې ځان تا رحمه الله پنځه احادیث ذکر کړي، امام مسلم رحم الله ته ځان تا نه احادیث ذکر کړي. نومت مسلمه تا د دوی د وجنا و او یا احادیث مر رسی کړي. یو حدیث دا سم د دی وی چې ما ویلو یا د الله رسولا زه یو سړی مخکار کو نو په یو کمیس کې مسکول شم کنا. صحابو په وخت کې ګوره نور جامې نه وي، یو کمیس کې مسکول شم کنا. د الله حبیب آو خو که تڼۍ نی نو سازغي باندې را جوختې کا ګریوال. نبی علیہ الصلات والسلام تو و ضرور ہو ولو بشوکت گریوان ته د تنئی جوړک ک تنئی مین یو وزغه پکیو ډمبا. رواه ابو داود ورون نسائیو نحوه رحمهم الله. اذن دی علماء یو مسله ذکر کړي، زموږ د فقہ حنفی دا مسله ده. یو کمیس ته لوی زو پکې مسقوم جائز ده، خوک گریوان کے ماخفل عورت صحیح کو نوی مس فاسدی کی دے بمس کئی. زمون دو علماء مفتابیهی قول سدے وی اذا رعا عورتہو کلک چاپ مس کی خفل عورت صحیح کو نو مزی سشو مزد دا فاسد شو. ندا اللہ حبیبی یو قمیس کی تا مس کو لیشے و تنائی والا جوڑکا که تنائی نینو از غیه ورطو لکوا. دیو جنکه یو کمیس کی سکبوس کئی نو گریوان با پس طریقه بندی چه پا حالت الرکو قیام کی دد پا خپل عورت بان نظرون لگی. یو دا سی جوگت کمیس ندلان دینکا عورت خکاری اے دی مسکون کی ننا، بلکه دلان دینکا سکچا تو گوری یو کمیس ہے چولے پا دی بان مسک فساد نرازی. لکه ارزم تا بخاری شریف کې تیز غور دی خلکو په داسې حال کې دین را رسوله. یو یو صادر کې به صحابه کرام مسکورو. نو مسله دا چې وې مسکی به جامع را غونډې نه لکه زدا مټه و ام دا سیدا ناروا دی په مسکی یادا چې حکم دا پنسی دا سراتا حکم پرتګ مې لوي دي د دین امن راغلي. او کدی یو سړی د عورت سرګندې دو خطرې د دې جامې را غونډولې شي، راغې او صادر په صحابه د ځان پورې را غونډ کړو. چون کې غيو صادر کې لاندې نه سړې ښکاری نو زنانو ته حکم وو ایو مزلرات دې چې تاسو به ترغې سر نه پورته کوي چې سړو سر پورته کړي دي چې دای ددا عورت ته پوری. دا یو مسله ده چې نابالغه پسې مس کیږي کنه. نو زموږ حناف علما وایي نابالغه امام پسې مس نه کیږي فرض. اذه نفل مبارک دوه قولونه لکه تراویح کنه نابالغه معصوم خلق مخ کې کوي. بعض علما د جواز فتوا کړي خو اصح قول دا دی چې تراویح دې پر پسې نه کوي. دا د احناف مسلک دی. ادي نور مذهبونو کې د نابالغه پسې فرض هم کولې شي او پسې تراویح او نفل هم کولې شي. اغه صحابی وای وای دا الله حبیب الله دنیا سره لګل او زمو خاندان لا ایمان نور وړې دوی زمو د کلی شرفا کې او به دا قافله براتلې او بو سره به ساره دي. او دا الله د حبیب نبی قران څخه د کړو نو چې با یو ظلمي وای تا وای دي سینې سره به چا جو حکمانه به هری دونه په یو ظلم ورېدو. د عربو حافظه اسم ضرب المثل وا یو ځل چې به شه ووري دوه سيري دوه بتنا نو چې دي صحابه او براتل او قران به وي تا به زمادي شيني سرون خطو. نو وي زمون خاندان چې کله ایمان راړو د الله حبيب ورته وي زي دي دي وخت کې دادا مسکو او اذان کوي چې جاله قران ډېر یادې روان دي له امامت کوي. نو چې ټول قران ووري دوه نو زمو مرې چاله یاد نو او زنا بالغ معصوم زی بخ کې کوم. نو ای زما لړ زما کمیسو لړ غونډه سجده کې وځه سرګندې ده نو یو زنان دی قوم ته وی به مسترات لې وی دومره خو کوي چې د امام دا عورت قوم نه پټ کوي کرے چې سجده کې ښکار کړي نو دا معصوم صحابي وی چې مال ای چنده پیسې را جمع کړي اجامې را لواغستي معصومار قسم خوشاله وای زه به انتها خوشاله شم نزلان دې نکته چې عورت خاري سرشت خو خپل ورته نه ګوري دې صحابي وخکار کولو نو دا الله حبيب عليه السلام نه د دې مسلې تپوسو کو اي ورته دا شه فرمایلي وی بغیري تزياد رنگ ورکولو اے د خساره او د ګيري ويختو ته رنگ ورکولم سنت طریقه را دا الله حبيب کله ورکړې کله نه دې ورکړې دا ويختو دم پر سپینم نو د ډېر رنگ ورکولو ضرورت نه وای په مختز مکه د الله د حبيب غنت خپل صحت نه دې تیر شي ټول عمر د تکلیفونو جوړ دو لوګي وی تدلی وی جهادونه د درش په تو کارو په عمر کې دې دې نیمګړي دنیا نه لاړ دي خو پګر ګیرا او سر مبارک کې ولس وی اختص پل شوی سدیږي کیو ا سدیږي کیو د جګیره مبارک به غوړه کا پته باندې لګی دا نو د الله حبیب کله وی اختو ته رنگ ورکړي او کله نه دی ورکړي نو کو سو ګیره ته مثال په تور سور رنگ ورکای نکریزه ورکای جړ رنگ ورکای دا د الله د حبیب په سنتو کې دی نو سلمة ابن الاقوع رضی الله عنه یصفر لحیته ګیری ته وس کولو زیړ رنگ به ور کولو او تابع او ما سره ملاو شو راته بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الموت وای موږ د الله د حبیب سره په مرګ بیعت کړو اما ور سره وای شریکی و غزا غانی کړی دی دا ډېر بہادر صحابی اے اشد الناس بأسا واشجعهم قلبا ويسبق الفرس عدوا پجن کې ډېر مضبوط جهاد کې اډېر د سړ په اعتبار بہادرو اس د سرمند نشواله چې سرمند والے وته مخ کې شو اس نشور حالات ته کوله الله د خپل حبيب د صحبت د فارا او د دې دین د پاره صحابه کرام پیدا کړیو صحابه کرام پیدا کړیو د دین د خدمت د پاره او د الله د حبیب علیه الصلاۃ والسلام سرا سمر سمر پد خپل لاس باندې بیعت نکړي یو روایت کې راغلی دی او تاریخ لیکلی هی وي دمر وي وي موږ د سلم ابن الاقوع رضی الله عنه سره رب زکه ملاو شو د عثمان رضی الله عنه شهید شو ال خپل منس کی جنگونه جوړ شو نو مدینه پر خلاړ ولر صحرا تا دغه خپل جنگونه ته نشول کته د امت قوت ختمي کی په خپل منس کی په هر قسم لړاوې دو غاړي تاسو ګورئ زموږ د تباہی اسباب څه دي زموږ د وړو کې نراواله ترلوي پور یو بل سره جګړه د جمعې تقریرم کسو کې امام جوړای نو بل سو کې راپو مخه کړي هغه د پسې جوړ کړي نو چې زه کوم او زه تاسو لړاوم تاسو به یو سره لړاوي کې بل سره لړاوي زموږ تعلیم د دې خبر ده همت چې څومره لړاويږي نو دومره بد دې قوت سکی نو دې رب زیل لاړو د سکسان ور سره ملاو شول ایوه مونږ ته لاس خولو فاخرج الینا یذن زخمتا کانها خف البعیر و اذا شخ لا شر لو خلو تا وی د اوخ سره خپچه څنګه کلقای دې کلقو لا سبحان دې جهادونه کړی وی بایعت بیدی هذه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی پدی لاس میں اللہ دا حبیب سر سور سور بیعتنا کری وی فاخذنا یدہو فقبلناها مونگے لاس خلو تب ارانیز دیکو و تابعین و ددد لاس خلکو چرا لاس خبلو خلکو چرا دا رسول اللہ علیہ السلام دا مبارک لاس سر لکے دلے ہو آسیم دا مسئلہ ارشے گو رشیر کنی دا مور اپلار لاس خلول دمور اپرار خپیر خلول دیوارو کی شریعت کی سمرا روایات راگ دیدی دنیکانو اے یو دمالدار ای دو وجر رچالا تخپیر خلول اغنا روائی یو دچا د علم دمشرعی دمور اپرار لاس خلول نو دی پا شریعت کسی شید وی مگوی دا لاس خلول دی پا لکر علا سی مخ کل کو ادم وچ سو پیری رسول الله علیہ السلام ځان پسې سور کړي اے هغه بدن مبارک چې رسول الله د بدن سره لګیږي رسول په سور لای سو سوري په کې سره لګي کده لګي و مثالا وجی فرارا سور کرته راته په مخلاص راخ کړي او ای دبر پیری را له بخنه غوښت د الله نه زما د دې ګوتو پښمیر دمرا پیرے داغا مبارک خلینا راغلی چې الله دې تعالی بخنو کی الله دې تعالی بخنو کی او د الله د حبیب نه اجازه غوښته که حالات نازک شي نظر د شهر نه باندې تسلیشم کنا نو دا رسول الله علیه السلام په اجازه لاړو د مدینه منوره کې ابن عباس ابو هريره جابر رافع بن خديج سلمة بن الاقوع رضي الله عنهم خلق له فتوی ورکوړي او عثمان رضی الله عنه شهید کړي شو نبی اباز خلکو مدینه منوره پرې خوا اے باز زید پرې خودو قابل نوي او چې تعالی پتر چې خام خفه او فتنه کې ککړي ګ ځکه کله مسلمان وی دي دوی کې او تعالی هغه یا غستا وی دي دوی کې نو دې ورته یو بل شیخه د دې سره قبر او خیرت سکی الله وی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نو د مومن د قتل نتیخ تا نو دا لوی جلیل القدر صحابی دی د زمانی پا عجائباتو کیو دا سی دا زمانی عجائبات دی که دی اس دا سرمند نشو والی اس نبسو شو روان دی بیشو غش خطا نتلو او دا اغا خلق دیوز دا خاور دا لحظ دی چلوی لوی لخکر یواز سبالو لی یو لخکر براغ نور سو پرزرنو تاسو بے واقع آواؤ رئی دی اسمان او زمک دا سی بہادر کدلی چی روغ روغ کومونا و لخکر یواز سکڑی سنبال کری دی دا دی دنیا پا بہادرو کی علوی بہادر دے او د دو واقعات د دنیا د عجیب واقعات و ندی دا سلم ابن اکوع رضی اللہ عنہ دا مکی مکرمی رے علتے مالم پریخوز مکیم پریخوز فاعتن قل اسلام اے اسلام تا ورغاوتو چه بستان عرص قربان مالم قربان دا مکی جدادنم قربان وحاجر الاللہ ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلف وراءه كل ما يملك الله او الله رسول ته هجرت کو سچي ټول ارس سکل رسپه پرې خپل بیا په مدینه کې څنګه وخت یې رولو دې خلکو دې قبر پورې بس ځان تیارول وجع علی عمل فی المدینه سائسا لفرس طلح ابن عبید الله لقاء عامه صلح ابن عبید الله رضی اللہ عنہ له وی زبدر لا اثرو اما له به یو ټوکر وروډای راکې چې بس خاور پورې ته ورسېدم فما کان یرید من الدنیا غیر لقمات یقیم بها صلبه ویستعین بها علی طاعت الله والجهاد فی سبیله. دنیا کې نور اراده نو ورس خو مکه کې پاتې شو بچیو دونو ډای روټای وی چې دې په ملا نه غکی د الله د عبادت لپاره او د الله په لار کې د جهاد لپاره. نو بس هغه څه وزبه د راز خدمت کو ته ما ته زبر یو ټوکر ور نه کواب چې زه په خپل رب عبادت وکړم بس مرګ دې را بشي کدا ټول دنیا د چاشي او سترګې پټي چې سبق یې په او اوغد حدیث د دوی راغله ده مسلم شریف او د نورو کتابونو ذکر کړي ده. یو اوغد حدیث د دوی راغله ده په دې حال کې او نبی عليه السلام چې کلا یو نیم زر صحابه ځان سره واغستل او یو عمره ته ځم چرته ځم نو پکې سلمت ابن الاقوا رضی الله عنه ده. نو قریش له چې خبر ورسېدو ناغید الله حبیب ته رکاوټ جوړ شول وی مونږ ته د الله پور ته فریشو علام کې دې کور نه چا څوک منه کول نه و دی ایمان او د اسلام د وجنه د الله رسول خلقو پتو دو شګو نپری خو چې د الله په کور کې د طواف کی مولانا وکي چې بیمار هم د الله دی ول صحت ورکی ډیر خدمت کوي مکه مکرمه کې او غریبان ډیر پریشان دي کور والے وفات شول بیمار هم ډیر خدمات کوي ناکل ناکل حاجیانو لجی حرم کی بیان کئی وید دی یخو پکو او د ایسی دلات دی توافونا او سعی کوئی رسول اللہ دلتا پتو دو شکو چا تواف لنفر خو تا خود پکی دلات دی تواف کئی بیا بیا ستڑے شک یخی او بدر تا ملاوی گی دا اللہ حبیب نفر خو وی منگتا نفری شو ترجی چې الله حبیب قاصد علی ګل عثمان رضی الله عنه ویتلار شم مکی والو ته زما قاصد وای ته وای چې موږ جنگ لیدو وی غل جنگونو غستلی کای موږ د الله د کور عمره وکاو واپس بشو نای غی سار ا دې کې افواخ ورشو چې مکی والو عثمان رضی الله عنه شهید کو نو اعلان وشي چې راځي بیعت کوي الا وزو چې د عثمان رضی الله عنه د وینو بدله والو دا یو تاریخی خبره ده. د ټول ناول بیعت سلمت ابن الاقوا رضی الله عنه کړه تاسو آیات وورید الله وای وای به شک راځي د الله دا کسانو دا چې دونه د لات دی حبیب تا اوسره بیعت کو الله علا پتہ وجیدی زرنو کی سمرہ درد و اخلاص ہے اگر داغ صحابی ری جی دنیا کی اللہ ویلی زتی رازی نو ٹولو نمخ کی دو بیعتو وی بیا مسلمانانو بیعت کولو نیمو خلقو بیعتو کو نو دا اللہ حبیب و ایمات او قتل وی بایع یا سلمتو راش بیعتو کا فقلت قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس ما خطورنا مخي بيات کړې ورا ش بیاو کو نو پدې من کې بیاو کو پدې من کې بیاو سو کو بیعت یو کو وی بیا الله حبيب زو کتم جما سره اصله نشتا نو مال یو ډال را کو بیا مسلمانانو بیعت کولو نو چې اخر شو د الله حبیب ما ته بیا وکړل ویلا تو بایعنی یا سلامت بیعت نکې فقلت قد بایعتک یا رسول الله فی اول الناس وفی وسوته قال واذا فبایعته الثالثه و ادریب ذل من بیعت کوما وی حبیب ما خوال بکو منس کې مې بکو اخر کې مې بکو دا خصوصیت چا لپاره ده اول فبیعت کونکو کی فبیعت دیتا بیعت الردوان وی ځکه په دغه خلکو الله دنیا کې زیر راولېګلو چې بس زه راضی شو. اته صحابو د شان تبلیغ ګورای وي جنتیان چې جنت تلاړ شي ادا ټول نعمتونه ورته میلاو شي نو ربی کریم ورته وي نور څه درکم نه وي الله نور څه غواړو. تا زمونږ مخونه سپین کړ د غور نه دې بچ کو جنت ته دې وردن نکو نو ربی کریم با آخر کې وای نن دربان خپل رضا ونګرا نازلون دې نه پس بنا راځه کېګم نا د جنت یانو د جنت انتها به کوسی چې الله به زه راضی شو. خدا سے خلقم دې دای ابتدا د رضا ونګای نه شوی دنیا کې وای راضی ما. الله قران کې ذکر وای ور دوان من الله اکبر رضا ونګی د الله د طرف نه د ټول نعمتونو د جنت نه لوی ادا ور دوان من الله اکبر رضا ونګی د الله د طرف نه د جنت د ټول نعمتونو نه لوی ادا نو د عام جنت یا نو د نعمتو انتها به پدی وی چې الله وای نندر باندې خپل رضا ون ګرا نازلو آئنده به تاسو نه خفکه غم نا او د اسمان او زمکه داسې خلقم کتلی جامې نوی د خوراک سنو خوارش ولوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اگر الله و عزت هغه مؤمنان راضي شو مونږ ډېر وایو چې مؤمنان غو چې رب وای مؤمنه کمال ده ده یو علما لیکلی وای دا کمال نه دی چې ته مینا او ساتي کمال ده چې تاسو رب مینا او ساتلې شي نو کومګ ډېر وایو چې مؤمنان مسلمانان یو او د کمال خبره د عرش والوي لقد رضي الله عن المؤمنين بشک راضی شو والله د مؤمنانو نه یو بايعونك تحت الشجره چې دونه د لاندې تاسو ربيات کولو او الله له پته چې دا سبد نصیب خلق به قیامت پوری پاتې کی ای وای چې صاحب ظاهرن کې د الله د حبيب مرګري او باطن کینو ها بھائی خبر باندې کوی گئے اے داسې منافقان او بدبخت به پیدا کی چې وای بظاهر کې مرګري او خوب باطن کې مرګري نو عرش والوي فعلم ما فی قلوبهم الله لفت ودا غی مان او اخلاص چې د دې پذي زړونو کې او فانزل السکینه علیهم نو دبرنه سکینه ورام پرولې ګلو اگر قرآن دی صورت کی وی وید اللہ فوق ایدیهم دا حبیبتا سر چپ جہاد عمر گی بیعت کولو دا اللہ لاس کما یلیق بشانیهی دا دید لا سنو دا پاسو ید اللہ فوق اے دا غچا بس تپوس کے چلاوی بیعت کئی زما لاس دا دید لا سنو دا پاسو نو دریز علی بیعت کڑی دا اللہ دا حبیب علیہ السلام سرا او دا اللہ دا حبیب دور محبت دے ویماتے و قتلوے اینت ترسل لذی اعتوے تو کا تخبی اسلیہی وی اغڑال میں درکڑے وادے سکو ڈال رکھ روئی نو فقلتو یا رسول اللہ لقینی عمی عامر فوجدتو آزل فاتویتو یاو زماتر را سره ملاو شو امیری نمو اغسر مسلح نوا اڈال میں اغلا ورکو وی فضوحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب تبسمکو دیکھیں دا صلح خبر شورو شوی نو دیو ایسا کسان دا مشرکانو اسلحه پا اونا کی رازوانده کڑی وی ما سره نیز دی اڑخ لگولی او ایرا سره خواه کی دی او رسول اللہ علیہ السلام پسی بدی ردی وی حل تصلح شورو دا یو ظلمی وی چی ورشکی و بیا بیوی چی ایسا نصلح شورو دا او رسول اللہ خود صلح کوشش کئی ویدی کی چایلانو چه اے مهاجرینو مشرکانو فلانے صحابی قتل کو رویزر میتور راواغستا دا صحابو شانو اده دی سلور وار وصلے همی پر اگس لاس کیونی وار او امام اوی کچری سر موجد کو ندی یو سر بم سر نی سلور کسان کسانشی اغشتے زر رائی دولی اسلحی پر اگس لاس کی گیتو رہ دل تکا اور توی والذی اکرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرفع احد منكم راسه الا ضربت عنقه فغزات من قسم شهر محمد رسول الله مخیزت من کرے کچا سر خذول کلو بس سر بدر سرنی اب اسلور وڑو تڑن یو بل سر بیو تڑن اور رسول الله علیہ السلام تہ میرا وسط صلح او صلی الله حبیب واپس را رہے او دا اللہ حبیب دا کسان معاف کر دا کسان معاف کر او دغی اخلاق و خلق اسلام تا سکول مجبور کولے دا اللہ دا حبیب علیہ السلام مسلم شریف مسند احمد کے راغلی مدینی منوری کی غابی او زیده باز حاجیان وادی جن تزی وادی جن لا رکی رازی قسم پک غزون دی او دی غابی مقام د غزن دا اللہ دا حبیب منبرم یو زنانا غلام تویلی و جوڑ کرده قسم پک غزون دی آغا زمانا کم غزون و سم غابا مقام کسی دی غزون دی دو ایما اس بوت لو چې دا بو سره د طلح ابن عبد الله رضی الله عنه او د الله د حبیب غلام رباح لاړو چې دې بد الله د حبیب او خان او سرای نو سلمہ رضی الله عنه ځان سره لیندا او غشي واغست دې بلاړو دیتا غزوه ذی قرد وای غزواتو کی دری غزا نم دے غزوی زی قرد نسکسانو حملو کا عبد الرحمن ابن عوینت الفزاری در رسول اللہ علیہ السلام پوخانو لٹوا چلو دری عرب نور سنو اے دا کفر وقت کی زندگی سوا لٹ بے پیو بلا چھوڑ اللہ اگر اخبر پیغمبر دا سی خلقو لراغلی گلے اسے گزارا سوا زورور برا پاسی دل اکم زور خاندان بے قتل کورس بے اوڑن دا سی لٹ مار پا دور کے اللہ سید العالمین دا دنیا دی تیرو ترولے گلو ناغا غرائی قتل کو او خان روان کل اغه روان کړ د دې فرمایي چې ما ډېرې تو ختم او مدینی طرف ته به مخ کو یو درې आवाजونه مې وکړیا صباحا دا आवाज ګره د غابي مقام نه د مدینی منورې تر ورسو صحابه کرامو کې بعضی داسې आवाजونه او دا عباس رضی الله عنه مبارک راغلي و یتمی لکی بے آواز آوری دیشو سو رکی دنن زمانی غٹ لس بکری او ملکی کار نکر و ایکل بجبل سلع مدینہ منورکی او غر دی مخ کی خود مدینی نباروز دی مدینی پا منس کرے لیکم زین چه خندک کنستر شروع شیو از سبع مشازید بی سوک حج دلار دی نو کل بغابا مقام کی دی دی خادمان و خان سر دی دی نبی ورسر خبری اوکی اتمی لکی دا عباس رضی اللہ عنہ آواز بکم دے لرسیدو اتو ملو لرسیدو دا یو یو کس انتخاب شویو دا خپل حبیب دا صحبت تا بعض صحابہ دا سی تیر سیوی چی دا اس خپا بے اونی ونو اس تیزان نشو خلاسو لے وی دیو صحابی دا توری دیر صفتو عمر رضی اللہ عنہ ورطویا تورا دیر ہوگی گلا رنغلا سو کې واړو لرا واړو لنغه ته وی خبره ولولې ګلې دې خوري صفات کېږي دا شي صفات قابل خو نه ناغور ته امیر المؤمنین تور به در لګلې خو پټه خو نه در لګلې تور خو پټي تور وی اې د ټولې دنیا خطرناک اسلحه او بزدله ول ورکا دا به پسو کی اب هغه پټای چرتا لدار رسول تخته یو غټ نه غټ پروګرام یو بزدله لاس کې ورکو نه او پسو کی ناغور ته وی امیر المؤمنین ما خو تور در لګلې خو لاس خو مې نه در لګلې کنه د دې او درې وازونه وکړ بیا دای پسې شو د الله د حبيب سمره او خانو او هغه ټول دین سکول نمبر په نمبر اخلاصول هغه بس هغه مخان چې تخو یو یو به پرې خو وای زور پسې بیا ورته به کله دایدا اسونو نه پمنډه کې مخ کې شو لوی لخر یوازې په مخ کړي او یې چې به مال په توجه شو نو دی یو نشاله بشو ا داسې گزار به د غشي چې ورته ټینګې دې نشو نو یو دیر شوی صادرونه او غرزور اما چې وکم شی غرزور نه خبرې کی فاچوز بس صاحب راځي چې ول معلومي یو دیر شې نه زیو غرزولې یو دیر شې نه زیو غرزولې نو دا هغه صحابي دی چې دومره دومره لخرې یوازې سکړي سنبال کړی دی ادا ګور سلويخ کسان او دای په خوان لوټوا شولو راعي قتل کو او خان روان کل دا سلويخ واړه په اسونو سوارو او دی صحابي اواز دینا غ ارس خلاصم کل او داسي په غش وشتو ته تر بتر کل چې لارې ته خطا کې وي دیر صادرونه او غرزول دیر شنه زیو غرزولې سمره و خان چې د الله د حبيب تختولي اغه ټول پرې خل دیو یې خر کې او تنګ لار کې کې ناسر ادا د سار نه جنگ شروع دي تر دې چې ماخام پورې صحابه ستړي کېدل نه دیو یې زړه غر له ختم اغه یې په کانو وشتل وې دي کې ور پسې مدد هم را ورسېد نامه شروع لوي څنګه چلې وي بره مالو کته دې دې شړي له لاسه بستون را په منډه یو کس دی او ټول را په منډه کړی ناغو یو سلور کسان د پسې لړ شي او دته دا کار ختم کینو چې د پسې تل دی ولې معافي نه دی ویز سلمت ابن الاقواع په دا ټول دنیا کې مشهور و چې د اصل شراکا بو کولې دای هغه یو ولې دا خو سلمت ابن الاقواع د سلور وړ واپس راغلل د مقابله نه د عاجزۍ اظهار وکړ او دې کې د الله د حبيب شخصوار رور سيدل د الله حبيب مدینه کې چیلان شو نو یو پنځه سو کسان سمدستی تیار شول او په دې کې ساسون والو اخرم الاسدی رضی الله عنه ورپسې ابو قتاده الانصاری دې رضی الله عنه دریم نمبر کې مقداد ابن الاسود الکندی دې رضی الله عنه دای په اسونو را ورسېدل نو د زر دا غړون بني صحابي د اسواګي ونی وی اما ور وې ما ورته چې صبر وکړ مرګري را ورسي او صبر وکړ الله حبيب له کسان هم اوس غلول چې ورپسې نور تل غواړي ګره جنگ وې الحرب خدعه جنگ یو طریقا ده بسم الله په ست طریقې شکست ورکه دیو جن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کله چې دشمن لکتلی چې په زور کې ده نو دام کمال له چې مرګري صحیح سالم روستي مرګري سکړي مرګري داسې باندې کې چې لګ مرګري په دشمن ور ولا الحرب خدعه نو امام ورته صبر وک نبی علیہ الصلات والسلام دا چون کې د شهادت هغه جذبه او پزل کې ورته یا سلامتو ان كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده ويا سلاما کته د الله په ذات ایمان ساتي او د الله د رسول عليه السلام په ذات او اخرت منی او دا منی چې جنت حق دی او دوزخ حق دی نو زما او د شهادت په مرګ کې را رکاوټ په جوړه کې دا سواګې مې پریزا وې بس مې لار کولاو کا دا کافر سره په جنگ شو دا اول داغه د اسخیو والے غ په دغو زار کو نو د شهادت ملاو شو غزوه ذی قرت کې د صحیح قول مطابق دا غیو کسته شهادت ملاو دے الاخرم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ دیو ایز ورپسیشو پیدل ورپسیشو نو اغا شخ سوار ترغی پری نو خو چه دا مرگری بدل واغستو ایسکو آپا استے خو پا استے غلمون تختی دیشو او پدی ترتیب بانی اغا قتل کو او ای بیا یو بو سره ایثار شل چی نو ته کی شیو روی چې یو کتم ما ور پسې منډه والے فما ذا قو منه قطره یو ساس کې او بیره نو نس کړي دشمن به پدین کمزور کې چې دې نه فراکس کا کو نکی وای خود کی چینه له پناهي حاصله کا او چې وی قتل چې دې خورا پسې پمنډه ده او ور پسې صحابه کرام عمر رسیدل نو یو ساس کې او بیره نو نس کړي یو ساس کې او به نس کړی کې رسول الله عليه الصلاة والسلام را رسیدل او بلال رضی الله عنه صحابه کرام ته د دغه اوخنه یو اوخه ذبح کړی و رسول الله عليه السلام ته دا غید جگر او د کوپنا غخری تولا او دې د الله حبیب تر رسیدو دا دمر لوی جلیل القدر صحابی دے وی ما دا اللہ حبیب لیوی اصل کسان راکا اور بسی زم دا اللہ حبیب تبسمو پی بس برے گی دا تا تے کسان اخلاص کلی او تختیز الخبل وطن لور گرش ور دا اللہ حبیب نور اجازت ور تا او نفرمائے لو او دا اللہ حبیب پدی غزا کیوی خیر و فرساننا ابو قتادا و خیر و رجالتنا سلمتو و اینن زمون پا شخ سوارانو کی طولو کی غرا ابو قتادا رضی اللہ عنہ دے ازمون پا پیدلو کی در طولو نم غرا سلمتو بن الاکواع رضی اللہ عنہ دے ادیو ایلا اللہ حبیب ما تد دو مجاہدینو برا خراکا دا پیدلم او د سغورم دری برخه د ته ملاو شي مثلا دا سره اگر چې رمبو اختلاف ده وې سور ته به درب برخه ملاويږي او پیدل ته یو برخه نو دل یو برخه د پیدل ورکا او یو برخه د سور کا د سور ورته ورکا بیا د الله حبيب عليه السلام پسې د په او خوانه ځان پسې سور کو غزباد الله د حبيب خوا او ایمونګه مدینه منوره ترالو مدینی منوری ترالو اخیر عمر کی دیر بزیت الہر دے اول تے یو زنان سر نکاہ کڑی وا ابس پل وقت تی رول دام دی دین یوی صد فتنو نتیختا ایتا لپت دی جدا خار دے دل زما بانگلہ دا دل تمی کاروبار دے خو زما حیا ایمان تا خیر نشتا رد خپل حیا و ایمان تا پارا بسکے یا تعالی پتر چی دی کلی او خار کې زیم نو زپس مصیبت کا کڑی گم ازما لاسون دا مسلمانانو کوینو بس کا کڑی نو دا مسلمان دا قتلولو دا قتلو کې تال نا بہتر خبر سدا زنگل خده خوچی پا جنگونو پرزونو کې رانشی نو دے ال تلار دے او دا اللہ شان لگور دا وفات نصور زمخ کی مدینی منوری تراغلے بیا په مدینه منوره کې وفات ده بقی کې دفن ده حجاج ورته وزل ډېر خبرې وکړي دام کمال ده لوی خلق بے ځای نه استعمالي حجاج چې کله گورنر لکه اوسم د باندې به بیکار خلکو بلاس کی جسم مشیری راشی نو بیادا سے دلی ڈیلی خبداد و غق نکولو چیتا گورا خار پریخ ہے او تا بانڈی للاڑی ادا سے شوی ادا سے شوی خدای چی کمزے کی استعمال دل پکار والتا استعمال شوی ادا مسلمانانو پا حق کے نئے استعمال دل نو دد حجاج اگا پندون خبر برداشت کی او اسی منوی نو آخر عمر کے لیر آغلے رے مدینی منوری تا مدینه منوره سراغله او په مدینه منوره کې وفات شوه دي او په بقی کې د سده دفن شوه دي سوچ په مخ کې راغې دروازه مقدره لری صحرا ده د مدینه منوره نه سوس او بیل لری ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه د غزه کې مو له زمرد نه یو سوچ په مخ کې راغې مدینه منوره ته د په سلور او یایمه هجری کې سره وفات شوه دی په 74 هجری کې د وفات شوه دی او یو واقع ذکر کړي وای موږ چې مدینه منوره ته راتلو زړه د الله د حبیب سره په سورلۍ سور دی یو صحابي سوکشته چې ما سره مدینه پورې د منډې مقابله وکړي هم منډه په دې دی چې جهاد وکوم قسم دې نام عبادت ته سپو شوي په خبره وای پدینیت پا اس منڈوے پدینیت پی دل منڈوے چی سباب کفار سر جہاد کم دا منڈم سرے لکا بوز عبادت دا منڈم عبادت دے ندے وی ما غق نکولو واخر اغوی چی سوک دے چی وی ما دا اللہ حبیب نے اجازت گفتو فقلتی یا رسول اللہ بی ابی و امی خلینی و سابقوہو اے دا اللہ حبیب مور اپلار میں درنا قربان شاہ بال لګي اجازه ته کړي بیا بیا د پټي وای چې زور سره پټه هوا وای بس د الله د حبيب د سورلې نه را خوشو امند به شو ویل کې ما په کلار کلار کړو د خمند هوا لمه ول زاد د بغیر کړو نو سلم رضی الله نو اخر کې په ختی زمنده کا ادې به په دی ګوټ ته پولو چې دا د الله لوم کرا په سر را سي دیش نو تر په دي منورې پورې سره هغه ته بخ کې را لم دا د الله د حبيب او صحابه کرام او دې تقریبا 90 دی عمر سره شهدلې او او یا کال عمره اے چې ایمان وی دا سي تقوا وی او عمر ډېر شي وی دا د انسان سعادت ده دی یو انسان د بختیار سره چې عمر ډېر دی او سره عمل خوښته ده یو کال عبادتونو حساب کو کې یو کال د فرض منزور رکعتونو حساب کا او حدیث کې واقعا راغلی چې یو صحابي شهید شو او بل مرګره نه اور پس یو کال په خپل مرګ وفات شو نو چا خوب ولي د جدارس کو سو ما وفات شوی د ته مخ کړي نو الله حبيب ورته دی یو کال د منزور حساب ته وکړه کنه د یو کال د منزور حساب ته وکړه د یو کال د ذکر حساب ته وکړه د تلاوت حساب وکړه د مسلمان چې څومره عمر وګديږي نو قبر نه پسکی توبه وباسي چاته به خیر او رسي چاته به ګټو بور کی چا سره به د خو اخلاق او خبرو کی ځکه دا ښه اخلاق په دنیا کې څه شی دی یو بهترین شی دی معمولی شی یو ځکه په مدینه منوره کې لاړو بس له پښو د بس ما دیږي یو سپیږیر را روان او مسه له شو کې وا او سب دا غد عزت هغه ګرځیدل زما هېری ګنا لحسو کې ګلاس کې وګدي وږي دا هغه وسو چې را حاجیان دی او الله ملمانه دی یو ګلاس وی لکه څنګه چې حرمینو کې ګلاسونه وی په لاس ټو هغه راړې بیا موږ سره په جنګلې وکا د تبلیغ په مشرانو کې مدینه منوره کې دی راو ما چېول ستا سوه کې لب درغلی او د مشرانو نوې واغستو چې دی د مشرانو سره درغلی او په زت احترام را روان دګوره کې یو ګټو بهې شاله ورکې چا سره پرور تندی به لاو شوی دام خیرات ته د مسلمان دا ژوند د پاره ټوله ګټه ګټه دا د پاره ټوله صدا د خیر ذریعہ دا نو دا په اغلوی صحابه کرامو کې ده او سوسو پیر تاسو وی چې د الله حبیب علیه السلام ځان پسې ورستو سر کړي او داسو دیو جنا تاریخ والوی وحنی ان للاسلام فتات الجری المقدام رضی اللہ عن سلمت ابن الاقوى اعجوبت الفرسان وسباق الخیول السوافنات وی مبارکی دیو اسلام لگا اللہ دید سر بلندی دی پاردہ سیدہ سی زوانان پیدا کری او الله دې راضي شي د سلمت ابن الاقوا نا چې د اسرن په مخ کې کېدو اس ور سره سره شو کوله بند ور سره نشو والے اے کار کار اسونا ځکه jihad د په خلک بیکار اسنه ساتي عربو با مسلمانانو یا کافرو چې بکم اسونو باندې جنگونه کول اب قیمتي اسو او قیمتي سم د زنه سره شو کېده روات دې کې دې تر شو روغ روغ لخکر دیرا سنبال کړی او داد الله د حبیب په سابقین او اولین او صحابه کرامو کې دې الٰه العالمین دې د صحابه او بنا او محبت زموږ او استاد او پزړونو کې واچي دا زموږ د دین یو حصہ ده د دې د وجنه موږ ته سره غره دی وجنه په اسبت عمل به صحابه نه یاد وای کم شینه چې د دې عیب او تنقیس راځي د صحابه کرام مبارک به هغه خبره څوک نه کوي نه ورته د بدعات نسبت کوي نه بد نور او ناکار سيزونو نسبت کوي نه به ودا څه خبره منسوب کوي چې د صحابي دي سوشي دیو جن د الله حبيب دري پیري وي الله الله الله في اسر الله نو يريږي زما د صحابه مبارک د الله نو يريږي زما د صحابه مبارک دا الله نو یریږي زما د صحابه مبارک سو پیری ویلی وای که څوک دای سره پیدا ساتي نو نبی دے سلام وای دا زما د وجه نه ای اګه څوک دای سره دښمنی کوي دا وګوره زما د وجه نه ای دیو جن اهل علم په دې مسلې باندې کتابونه لیکلي زمو دي علماو لیکلي وای صحابه ک پیجندل غواړي نو قران او سنت کې به پیژني بعض اهل علم راځي بکړي وای تقریبا ترووسو پورې آیاتونه دی قران کې چې هغه کې بل خبره نشته صرف د اصحاب رسول ستاینه ده عرش والے سکي کلو ویولائک هم المؤمنون حقا او کلمو تاسو غند کمزور لوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین کلا ویولائک هم المفلحون کلا ویولائک هم المتقون او کلا ویوالسابقون السابقون الاولون نگور ادا عرش والے پا مختلف طریقو بان تعریف کیب او کلا ویلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره الله ما بخل حبيب باندې مهربانيو کا او په مهاجرين او انصار و اذا كم مهاجرين او انصار ياده ويشد الله د حبيب د سختو مرګريو لګي تیرې کړې بی بیانې کونډې کړې وې بچی شهیدان کړې وو د ایس قسمه قربانای نه سره کړې اے خستړی شی کو جبیا حکم راغله تقریبا صبر بودا د خندق نا جنگ خندق او د کفار محاصره وا او چې غزوه خندق ختم شو بد الله حبیب راغه غسل کولو جبرئیل السلام ورته راغه تاسو غسل کوی او تا خو جنگی لباس لري کوم لاند الله حکم دې بری قریزه ولځي قسم دې کدا چاوي نه جيبو خدامیا شو سروي خرج دې پر په تکلیف د الله حبيبي موږ بسوک د مازیګر نه کوي مگر بری قریزه کې وې کوي رسول صحابه بری قریزه دربار شو تر دې چې لار کې اختلاف راغی چې الله حبيبي موږ نه کوي ال تب کوي نو بازی قضا کو خو مزیو نکو اب آج بید اللہ دا حبیب مقصد تلوار و نئی مزو کو نو دوارو ڈلو بانیو تے مقصو نوی وی دوارو صحیح کری نستڑی کے دل نستو مانا کے دل اللہ دا خپل حبیب دا صحبت تا پارا دا دی خلق و سکڑے ہو انتخاب فرمائے لے ہو دا دا دی پا قربانو بانے ہی دی پا لگو رہے کم جے چی صحابو قدمی خیننال تدار اسلام دے اتاوز بگو اتاوز پختانے دا گوڑے پاسانا ندی راغلے دا دا صحابو دا وقت ان حملے ہو کہ اسلام راغلے تا روزا پور اسلام دے زمونږ استاد وې دی ټول په منځونو او په روجو ذکرونو کې دا هغه صحابه برخه ده چې د ملک فتح کړي کم زیل چې افریقی لکه رسیدلی تر اسلام ته که دنیا ګډ ګډ ته چرته صحابه کرام رسیدلی نننن په اسلام دی او منځونه دی او تلاوتونه دی او مدرسې دی دا زمونږ دی ایمان یوې صدا د صحابه کرامو مینا او محبت الله عزمو استاد فزنو کې دا صحابه رسول صلی الله علیه و الی و سلم محبت واچي الله عزمو د ټول خاتمه په ایمان کې الله عزمو خاتمه په ایمان کې او استاد حبیب او دایید مرګرو مینا او محبت زمو زرونو کې واچي الہ الالمین زمو جولای خالی دی بغیر د دین بل سنشته چې استاد حبیب او دایید مرګرو محبت ته دا درته د خپل دین او دنیا د حاجتونو پوره کولو لپاره الله وسیله جوړو الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا واړه او ګناهونه معاف کړي دعا وغواړي چې څومره بیماران دی امت مسلمه کې چې الله ورته شفاء کامله عاجل او نصیب کړي الله کا کورونو کی دی کا اسپیٹلونو کی دی بازی بیمارانو درخواستم کړي الله تطول له شفاء ورکړي الله د چا دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي رب کریم ابي ګنا بندي وان د بند را خلاص کړي یا الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختم کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار